ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. دی آیات کی تسلی ذکر کئ نبی صلی الله علیه وسلم تا. حاصل دی آیات دا دی اے پیغمبر ته خپکی گما کر دی قران کریم نو سو کی انکار کئ نو ذات ناشنا خبر نه ده ستانه مخ کی الله تعالی موسی علیہ السلام ته کتاب تورات ور کړو نو هغه تم خلق رسی غاړی تهارونه نه وچولې هغه می اختلاف کړو دغه سره دشمنی کړی و نو که ستا سره خلق دشمنی کئ د قران سره دشمنی کئ دا د مخ کی نه د دشمنان دغه سره روان دي. ولقد اتینا موسی الکتاب یقینا ور کړو مونږه موسی علیہ السلام د کتاب تورات فختلف فیه نو اختلاف وکړل شو په هغه کې ولولا کلمه سبقت من ربک دا جواب دې سوال هر کله چې د تورات نه خلکو انکار کړي او د قران کریم نه مست خلک خلاف کوي الله تعالی ولی نه توا کوي نو جواب لږ گزاره وکړه گزاره دار چې الله تعالی د دیو د عذاب د پاره وخت مقرر کړی دی نو کله چې هغه نیټه راشي فیصله په دیو باندې پوره شي د الله تعالی عذاب په دیو باندې راشي مې نیټې عذابونه نه راځي. ولولا کلمتون سبقت من ربک کچری نوې نیټه د عذاب سبقت مخکې مقرر کړل شوی من ربک ستا رب د طرف نه لقضیه بینهم نو اوس به فیصله کړل شوی د دیو په مین کې لقضیه بینهم الان اوس به فیصله شوی خو لیکن د الله تعالی طرف نه دیو د عذاب د پاره نیټه مقرر شوی ده نو په هغه پهغه نیټه باندې به دیو ته عذاب ورکړل کی و انهم لفی شک نو یقینا دیو په شک کې دی منه دا زمین راجی دی یا قضا او تقدیر ته دا قضیه ولولا کلمه سبقت من ربک اغه ته زمین راجی دی او یقینا دیو درې د الله تعالی د پیسرین مریب دا په شک کې دی په سخ شک کې یا دویم قول دا منه زمین راجی دی قران کریم ته او یقینا دیو درې قران کریم نه ډیر زیات په سخ شک کې دی من عمل صالحا وس الله تعالی ذکر کوي تقابل د دوو فریقینو د قران کریم په واره کې دوه ډلې دي یو هغه چې قران کریم منی نو من عمل صالحا او دویم هغه چې هغه بدی کوي د قران کریم انکار کینو و من اسف علیها من عمل صالحا چا چې عمل وکړي په طریقې د پیغمبر باندې فل نفسه نو هغه د پیدې لپاره دی و من اس او چا چې بد عمل وکړي په علیها نو ضرر په هغه باندې دی و ما ربک بذل مل العبید او نه دی عرفتا هیڅ ظلم کوون کې باندې ګانو باندې دا ترجمه چې کوي نو بیا به اعتراض نه راځي په مخ کې دو درې د لتاسته بیان شل ظلم دا صیغه مبالغه ده یا په معنا د نفس پیل سره ده کله راځي مبالغه په نفس پیل په معنا باندې راځي نو نه دی الله تعالی ظلم کوون کې باندې ګانو باندې ظلم نه کوي الله په باندې ګانو باندې او تفسیر جلالین په حواله باندې تاسو معلوم انه لیس بذی ظلم نه دی الله تعالی ظلم مولف باندې ګانو باندې الیه رد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه دي ايات کې الله تعالی ذکر کوي نه پیدا علم الغيب د غیر الله نه او دا غي درې مثالونه الله تعالی ذکر کړی دي د قیامت علم د الله تعالی سره دی یو دویم دا مې وی چې څومره پیدا کیږي کله چې ګلونه وشي په ونه کې او بیا دا غي نه مې وی پیدا کیږي څومره مې وی پیدا کیږي دا غي علم د الله تعالی سره دی او دریم یو زنانه چې د زنانه حمل وی او کله هغه بچی زیږی د دې ټولو دغه ټول تفصیلات الله تعالی ته معلوم دی بل څوک پدې باندې نه پویږي الیه يرد علم الساعه خاص الله تعالی ته ورګرځول شي علم د قیامت وما تخرج من ثمرات او نراوزی من ثمرات میوه من اکمامها د خپل کسوړو دغینه من اکمامها اکمام جمع کوم ده د کم زینه چې د میوه راوزی هغه ته لکی وما تحمل من انثى او نه حمل ناخلی او زنانه ولا تزعو او نه زیگی حمل لرا الا بعلمه مگر دا ټول د الله تعالی په علم کې دا ټول د الله تعالی په علم کې الیه يرد علم الساعه الله تعالی ته ورګرځول شي علم د قیامت درې سمانه ده چې چانه ته پوسوک لري شي قیامت بکلی هغه والله اعلم چې چانه ته پوسوک قیامت بکلی والله اعلم نبی جبريل علی السلام پویږي او نبی نبی علی السلام پویږي او نه پی بل یو ولی او نه پی یو بل بزرگ او پیغمبر پویږي بلکې هغه والله اعلم و یوم ینادیهم و بکم رد باندې چواز باور کې الله تعالی دیو ته سب وی الله تعالی اینه شرکای سشول زماغه شریکان د دې کې تاسو ته ملس د لقب عبارت ویل دي اینه شرکای فی زعمکم ستاسو چې ګمان پکاو چې دا الله تعالی شریکان دی هغه شریکان سشول نو قالو دی بو وی اذناک خبر درکو مونږ ته در ما من نامن شهید نشتر زمونږ نه هیڅ سو گواہی کون کې په سبانی گواہی کون کې تفسیر جلالین لیکلی دی شاهدین بان لک شریکن مونږ خر دی گواہی نه کو استا خو شریک نشتر الله تعالی مونږ به دی باندې گواہی نه کو چې الله تعالی شریک شته قالو نه او وای دا مشرکان اذرنا کا خبر در کو مونږ تا دره ما مننا من شهید نشتره زمونږ د پاره من شهیدین نشتره زمونږ نه من شهیدین هیڅ گواہی کون کې ستا په شریک باندې بان لک شریکن په دی باندې سوک نشتر وزل عنهم ما کانوا يدعون من قوله په دی آیت کې علت بیانې د ما قول لپاره دا خلق با دا شرک نبیا ولی انکارو کی وزول عنهم غاب عنهم او رک بشیر دیونا غائب بشیر دیونا ما کانو یدعونا من قولو اغا چی دیو را بلل ما کانو یدعونا اغا معبودان چی دیو را بلل من قولو مخکر دینا من قولو پی الدنیا پا دنیا کی چی دیو کم معبودان را بلل نو اغا با تی ورک شی ولی با ورک شی یا خوزک ورک شیو دی چی اغا نیکان من نگان دا اللہ تلاو نو اغا جنت تلی دی او دا په جهنم کې پراته دي او یا کا باطل معبودانو نو هغه د جهنم په بل طبقه کې پراته دي وزنو ګمان به وکړي ما لهم من محیص نشته دی لپاره من محیص یا مصدر میمی سی غدا تختیدل او یا من محیص سی غدا ظرف مکان دا زیاده تختی مخکې دې تفصیل ویل شو ده لا یسم الانسان من دعاء الخير و ان مسه الشر فیئوس قنوط وس اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی دا مشرکان و حالات اللہ تعالیٰ بیانئی لکه سرنگی چې دغه مشرکان د دیو حالات په قیامت کې بیکار دي او د دیو حالات په قیامت کې ډیر زیات بد دي نو دغه سی په دنیا کې هم د دیو حالات ډیر زیات بد دي هغه څنګه اللہ تعالیٰ وایي چې دا مشرک انسان چې دی هغه مال غواړي د خپل رب نصیحت غواړي اولاد غواړي جیداد غواړي گاڑی غواړي نو د هغې نه ستړی کیږي نه بلکه ورس پورس باندې بعد خلک چیرې ډیر پر حج لزی هغه بدبخت حاجی سیب چې مخکې بیان شوې دغه تفصیل چې مال الله تعالی سره کی صرف مال او اولاد در الله کی یا الله تعالی را لجیدا در کی گاډی را الله تعالی را کی نو الله تعالی وي ته په دې باندې ستړې کېدلې وس چې کله معمولی تکلیف ته ورسیږي نو بیا د الله تعالی د نعمتونو نه او د الله تعالی د رحمتونو نه بالکل نا امید ای او بیا دې تندې تری وکړي چې الله را سره دا وکړه او الله را سره دا وکړه لا یسم الانسانو نستړی کیږي انسان من دعاء الخير دا غوښتلو د خیر نه تفسیر جلالین لیکلی دی دغه معنا سره ولیکئ نو له پی پوه شئ لا یزال یسأل ربه المال وصحته لا یزال الانسان یسأل ربه المال وصحته دا انسان د الله تعالی نه صحت غواړي مال ته غواړي او سرمایداری ته غواړي و ایمسه شر او کچری ورسیږي هغه ته الشر او مصیبت تفسیر جلالین وی الفقر و شدتو غریبی پی راشی او یا پی تکلیف و غیره راشی بل سه تکلیف پی راشی فیا اوسون نو دی ناومیدی که اون که قنوت او تنده تری و هون که بی تنده تری و کڑی ناومیدی بس ملا اللہ تعالی بس دلی دلی من نعوذ بالله من ذلک بیا دغه خبری که ولئن ازقناه دا اوس بل زجر اللہ تعالی ذکر که دویم حال دا گمراه بیدین انسان اللہ تعالی بیانه ولئن رزقناه كشر وسكو مونگا انسان تا رحمتن مهربانی مین نه خپل طرفنا من بعد ذراء ورست د تکلیف نه مسته چ رسیدلی دتا ليقولن نو دی وای هاذا لی دا زما حق هاذا لی هاذا بعملی کلا یو مشکل پر اغلی بیا ته الله تعالی غ مشکل لري کی او الله تعالی پر راحت راولی مړوی دا زما تجربه وکنه بس دا زما د اعمال دا نتیجه یاره ما دا کار وکړو دا کار مې وکړه د دیو جن الله تعالی په منده یعنی د الله تعالی نعمت په ځان باندې منځ دا الله تعالی احسان دی الله ته نسبت نه کوي خپل تجربې ته خپل مهارت ته خپل عمل ته به نسبت کوي و ما اظن الساعه او ګمان نکوم قیامت باندې قائمتا د قائمیدون کې بیا دری د الله تعالی د نعمتونو ناشکری دومره زیاته کې چې د قیامت نه کوم بیا منکر شي اول خدا وای چې قیامت ناراضی او دویمه خبره بالفرض او تقدیر دا خلک کوئی چې راضی نو که چرته دا خلک چې څنګه وای زه خو ګمان نکوم چې قیامت پر راشي خو که چرته دا قیامت راشي لکه دا خلک چې وای نو دغه بيدینه انسان بیا سوی الله تعالی مال په دې دنیا کې ډیر مال اولاد را کړی دي نو دا دلیل دی په دې باندې چې الله تعالی زما ناراضی دي الله تعالی زما ناراضی دي نو که زه الله ته ورشم نو مال بیا نورم ډیر سره کې په قیامت کې وما اظن ساعت او گمان نکوم قیامت باندې قائمتا د قائمیدون کې ولا ان رجعت الى ربي او کذا ور وګرځول شمخ په ضربتا ان لي عنده یقینا زما لپاره عنده د الله تعالی سره للحسن خامخه خوشالي ده ما ته ډیره خوشالي یعنی الله تعالی راکی لکه سرنګ چی یعنی د د قیامت قیاس کوي په دنیا باندې چې په دنیا کې زه د الله خوښ یم ځکه ما ته ډېر مال لکړی دی نو دې په قیامت کې به الله تعالی ماله دې نه زیات راکړي لل حسنه خوشحالي الله تعالی استه غیر پر زجر ذکر کوي دو زجرونه دو تخویفات الله تعالی بیان کړی دی هغې ته دوه یاري فلننبئ ان الذین کفروا نو خامخا خبر به ورکړم هغه کسان ته چې کفر یې کړی دی بما عملو د دوی په عملونو باندې تا چې کم بد اعمال کړی دي نو دا په دنیا کې ته وایې چې دا ډېر زیات ښه عملونه دي خو د دې حقیقت به تا ته په قیامت کې ښکاره شي هر یو سړی څه وایي ویحسبونه انهم یحسنون صنعه چې زما دا عمل چیرې دا نیک دی الله وایي ستا د عمل په حقیقت باندې به زه تا خبر کړم چې دا ښه عمل و که دا بد عمل و او ولنذیقنهم او خامخا او به څه کوو مونږ دوی ته من عذاب غلیظ دغه عذاب ډېر سخت نه ډېر سخت عذاب به ورته وسه کولی شي وإذا نعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه دي آيات كي الله تعالى درهم زجر بياني كل چي دا الله تعالى كتاب تبايان شي نو مخ داغينا اوگر زي او بيا لري شي دا تكبر دا وجنا او لري لري كي گستانا چي دا پا دادا باني نگر دي لري لري خوال ديوم نرازي وإذا نعمنا على الإنسان يو كل چي نعامو كومنگا پا انسان من أعرض نو دي مخواري دا الله تعالى دا دين ناونا آ بجانبه او لري شي پا دادا خبلا باني د الله تعالی د دین د بیانولو د زین لری شي ستانه لری تختی په وګونو کې لاس کیږي چې چرته دا خبري وانورم و اذا مسه الشر وکړه چې ورسیږي هغه ته تکلیف مصیبت او تورسیږي په زو دعا ان عریض نو بیا خاوند د دعا پلنو پلنې بیا پلنې پلنې دعاګانې کوي څنګه پلنې پلنې د پلنو سمانه الله تعالی وایي چې دعاګانې ډېرې پلنې دي نو د پلنوالي پلنواله د هر شي کمی په نسبت د وګدوالي باندې نو هغه دعاګانې وګدوالي خو بیا ډیر زیاتې نو پلنې دعاګانې څه ته وایي اوږدې دعاګانې څه ته وایي او پلنې معنا تفسیر جلالین لیکلی دي وایي عریض په معنا د کثیر سره دی بیا ډېرې دعاګانې غواړي ډېرې دعاګانې غواړي کله چې قرآن بیانېږي نو ټول درس په وخت کې وستا خوا ته چېرته رانه شي خو چې بیا یې په سر باندې درد راشي نو بیا وایي یاره یو تعویز به رالونه کي فزو دعاء عریض و ونا بجانبه بیا بستانه لری لری کیږي چکله چې د الله کتاب بیانیږي نستانه لری لری کیږي وې ډیره پاره چې د مجاهد سره او طالب سره چرته بدنام نشمه خو که چرته چا ولا سوک ترې ولا ونیو یا ولا ورور ونیو یا ولا بل سبب دینه کې ونیو نو بیا راشي ستا خواله او مخکې ردینه ونا بجانبه ستانه ډډه کول ستانه ډیر لری دا د منافق او د بيدینه انسان کار دی قلو تو اے پیغمبر ارائیتم خبر را کئی ارائیتم خبر را کئی انکان من عند اللہ دی آیت کے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زجر بیان کرے دے حاصل دا دے دا قرآن کریم خود اللہ تعالیٰ طرف نہ دے او تاسو بیا دا نمانی نو تاسو مال خبر را کئی چی دا قرآن دا اللہ کتاب دے بیاتی ہم تاسو انکار کوئی نو تاسو په خپل پیسې لا وکي دا هغه چانه بل څوک بیا غټ گمراه او بيدین شتره چې قرآن نه خلق بنه کوي او دې سره دښمنی کوي ته دین بیا بل غټ بيدین شتره چې دا د قرآن د الله کتاب دی او ته به دومره پوهې شولې او بیا دې سره دښمنی کوي ردینه د دې سره چې اختلاف کوي نو ستانه بل بيدین او بیا غټ کافر او غټ بيدین نه بیا بل نشته نه بل گمراه نه بیا نشته قلو تو پیغمبره ان کان من عند الله دا ان په معنا د اذا سره دی اذا کان من عند الله خو دې ته دا ان ولې ذکر شوی دی تاسو په مختصر المعنی کې ویلی دي تلخیص کې هم ویلی دي چې دې ته ویل کېږي ارخاء العنان یعنی خپل مقابل ته لږ واګي سستول واګي ته لږ ورسسکا اے که چرته دا د قرآن د الله د طرف نه وي که چرته دا د الله د طرف نه وي او بیا داس چل تاسو کوئ نو بیا به څنګه چلی نو که چرته یي دا خو یقیني دی خو تا هغې ته لږ واګي وسسکله ته لږ سوچ فکر وکړه ته خو ته اوس انکار کوې خو که دا د الله تعالی کتاب وي او ته انکار کوې نو ته بیا تباه نه شې ولې خامخا بیا تباه کېږي نو انکار دې نه مه کوه قل ورته وایه پیغمبره ارایتم خبر راکوئ ان کان من عند الله که چرې وي دا قرآن د الله تعالی طرف نه ثم کفرتم به او بیا تاسو کبر کوئ د دې نه نو دې کې په عبارت کې تقدیر دی فلستم اضل الناس نو تاسو بیا د ټولو خلکو نه ولې گمراه او بېدینه نه یې زکا من ازل من ازل سوق دیر دیر زیات گمراه می من دغه چانه هو پی شقاق بعید چاغه په چاغوی په دشمنی لری کی د حق نه چاغوی په دشمنی لری کی د قران کریم نه لری لری دشمنی کی د قران سره او غټ دشمنی کی د قران سره د غډیر زیات بیجین انسان ده سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق دی ورستو د ورستو ورستو د زواجرونه او د تخفیفاتونه الله تعالی بیانې ترغیب حق طرف ته سنوریهم سنوریهم آیاتنا فی الافاق زرد چوب خای مونگا دیو تا آیاتنا دلیلون خپل دلیلون د حقانیت فی الافاق په غاړو د دنیا کې او فی انفسهم او په نفسونو د دیو کې حتی یتبین لهم تر دې پورې چې خخ کار شي دیو تا انه الحق چې قران کریم حق دی ځان پوه کې په خبر باندې سنوریهم آیاتنا فی الافاق د آیاتنا نو مراد څه دی دلایل عقلیت مراد دی بیا دا دلایل په دو قسم دی یو دلایل عقلیه افاقی دی د دنیا دی ګټونو ته وګورئ د دنیا غاړو ته وګورئ زمکه او اسمانونو ته وګورئ نو تاسو ته دا خبره ښکاره شي چې د قران کریم حق کتاب دی الله تعالی را لېګل دی سنوریهم آیاتنا فی الافاق زرد چوب خو مونږ دیو ته آیاتنا دلایل د قدرت خپل دلایل د حقانیت او دلایل د توحید خپل فی الافاق فاطراپو د زمکه کې پاطراپو د عالم کې او فی انفسهم او دیم دلیل عقلی انفسی دی نو تری خپل نفس ته وګوره پدې کې هم ډیر زیات دلایل شته یو بل معنی په سرینو بیان کړی دا سنوریهم آیاتنا نه مراد آیاتنا مراد هغه واقعیات د اقوام مکذبه او سابقه او مراد دی تاسو په اطرافو د عالم کې وګرځئ چې چا د الله تعالی د دین مقابله کړی دا نو هغه الله تعالی تبا کړی دی و فی انفسهم او تا تبا الله تعالی خپل قدرت او خیستا په نفس کې الله تعالی بری تبا کی د ابو لهب په شان د کې الله تعالی بر باندې ننکی راوخی جاي او الله تعالی بر باندې کرونا وایرس ولګی او الله تعالی بر کې چنجو کې الله تعالی بری تبا کی و فی انفسهم نو مراد دغره مرزونه د نفس ته مراد دی سنوریهم آیاتنا فی الافاق زرد چوب خو مونږ دیو ته دلیل نه توحید خپل دلیل نه قدرت خپل فی الافاق په غاړو د دنیا کې او فی انفسهم په نفسونو دیو کې حتی یتبین لهم تر دې پورې چې خبخ کار شي دیو ته انه چې د قران کریم حق دی یا انه د پیغمبر حق دی او اولم یکفی بربک اوس الله تعالی ذکر کوي اشاره د دلیل وحی ته کله خلق په دلیل عقلی افاقی په دلیل عقلی انفسی باندې پوی نشي نو دی دلیل وحی باندې پویا کزان کنه حاصل داره په دی باندې ځان پویا کا چې د قران په واره کې الله تعالی شهادت کړی دی د دې پیغمبر په واره کې الله تعالی شهادت کړی دی چې الله دا گواہی کوي چې زه گواہی کوم دا قران حق کتاب دی زه گواہی کوم چې دا پیغمبر حق کتاب دی نو الله تعالی وی آی ولی دا خبره نه پوره دی خلکو لپاره چې الله وی زه گواہی کوم او یقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم الله گواہی کوي چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی کتاب حق نو درې نور هر څه نه دا خبره دی خلکو لپاره نه پوره چله دا خبره کړی دا اولم یکفی بربک آی نه دی پوره رب ستا په دې صفت باندې په دې خبره باندې انه علی کل شی شهید چې هغه په هر چیز باندې حاضر ناظر دی هغه په هر چیز باندې پوه دی نو الله حاضر ناظر دی الله تعالی وایي چې دا زما کتاب دی کفا بالله شهیدا بل دې کې الله تعالی وایي پوره دی الله تعالی په گواہی کې الا خبر شي انهم یقینا فی مر یقینا دا خلق د منکرین فی مریه بشک کری من لقاء ربهم د ملاقات او د پیښې درف پلنه د الله تعالی تر پیښې نه دا خلق انکار کوي الا خبر شي انه بكل شيء محيط یقینا الله تعالی هر چیز را محیط را ګراون کړي تفسیر جلالین لیکلی دي محیط علما وقدرتا فيجازيهم بكفرهم الله تعالی دا ټول خلق را ګیر کړی دي په خپل علم کې په خپل قدرت کې په یجازيهم بكفرهم نو الله تعالی و دیولا بدل ورکړي دي د کفر په وجه باندې علما وقدرتا فيجازيهم بكفرهم چا چې څه کړی دي او د الله تعالی د دین خلاف کړی دي د قران خلاف کړی دي نو الله تعالی به ترې بدلی ورکړي سزا به ته الله تعالی ورکړي او چا چې قران منلې دي او دا عقیده ساتي چې قیامت کې د الله تعالی سره ملاوي ګم نو الله تعالی به هغه ته دا هغه بدلی ورکړي نیکی بدلی به ورکړي